Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Katika kadhia ya hawa sururia, Salim Barahiani na wafuasi wake, kuhusu kadhia yao, sisi tumeamua kuyafunga malafu yao, yani faili lao kulifunga na kutowapatiliza sana, baada ya kuwa tumeona mihadhara miwili tulioifanya imekidhi hitajio. Kwa sababu kubwa zaidi ambalo Salim Abdurrahim Barahiani alikusudia kulifanya kupitia kitabu chake, azimio lake kubwa kabisa ni kutaka kuwafahamisha watu kwamba kuna kundi jipya au madhehebu mpya, au mwenyewe utumie jela pote ovu au potevu, kuna pote jipya au madhehebu mpya imezuka. Na walioizusha madhehebu hii au pote hili au kundi hili, akawataja ni mashekhe fulani na fulani, akimkusudia al-Sheikh Muhammad ibn Ali al-Jami rahimahullahu ta'ala na al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Hawa bil khusus, kisha akawaingiza na wengine kwamba walifuatia. Kwa hiyo ni kundi limeanzishwa na waanzilishi wake ni hawa. Hili ndilo ambalo alikuwa amekusudia kulifanya, na amelizungumza wazi kwenye kitabu chake mwanzo tu kwamba lengo ni kutaka kulithibitisha hilo. Hilo likampelekea kuzungumza mambo mengi katika mambo aliyoyazungumza kwenye kitabu chake kile, ili kuyapa nguvu maneno yake. Na sisi tunajua kwamba hayawezi kupata nguvu kwa kusema tu yeye, anatakiwa ushahidi, kwa sababu albayyinatu ala almudda'i, ushahidi unatakiwa uletwe kwa yule anayedai. Sasa hana ushahidi, atafanya nini ili kuwaghilibu au kuwadanganya watu au kuwakinaisha ahli sunna ambao wanataka ushahidi wa maneno angalau ya wanaovioni? Alichokifanya yeye, akaunda maneno ya wanawachuoni, mfano maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, na pia akamtaja Ibn Baz, akawataja na mashekhe kama Sheikh Al-Albani, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi na wengineo, kwamba mashekhe hawa walilishtukia kundi hili mapema kabisa na wakalitahadharisha. Sisi tulichokifanya ni kuyarudisha maneno katika mahala pake, kwamba haya unayosema na unayodai si ya kweli. Mbona hawa mashekhe wanamzungumza vizuri al-Sheikh Muhammad Amani al-Jami mpaka amekufa, bali wengine wanasarihi wazi kabisa kwamba hawa wanaoita watu kwa jina la Jamia, hawa ni watu waovu? Si kweli. Sheikh Muhammad Amani al-Jami hakuanzisha kundi. Sheikh Muhammad Amani al-Jami ni salafi al-aqida, na manhaji yake ni sahihi, iko sawa. Tukataja akwali za wanawachuoni waliokufa na walio hai, yani akiwemo Sheikh Ibn Baz, ameshafariki Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, na walio hai ni Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, mwingine aliye hai ni al-Sheikh al-Fawzan. Hawa ni mashekhe wako hai mpaka leo, na msimamo wao na kauli zao zimedhibitiwa, zimo ndani ya vitabu mbalimbali mbali. Na kadhalika sauti zao zimejaa huko kwenye YouTube na kila namna, kila sehemu. Wanawataja watu hawa kwa kheri, lakini walinganizi wanaolingania kwenye maji taka, du'atul batil, ambao yatasayyaduna fil ma'il akir, wametajwa hivyo, ndio ambao wanaleta maneno haya. Sisi tuliyozungumza hivyo hivyo kwa Sheikh Rabi na maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Pia tukataja maneno ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, ambaye wao wameyatumia maneno yake kama hujja ya kumkandamiza Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Tukataja kauli zake kwamba asema, mimi simfanyii taani Sheikh Rabi, simfanyii taani wala simtahadharishi. Chukua maneno haya. Tutakirejea katika ile mihadhara yetu, hizo kauli zipo, simfanyii taani mimi, simtuhumu wala simtahadharisha, isipokuwa mimi nakhtalifiana naye katika baadhi ya mambo. Na hili ni jambo la kawaida, huwezi kutumia maneno kama hayo kusema kwamba hili ni kundi jipya. Tulitarajia kwamba wataleta majibu ya kielimu, yani inapotarajiwa yaleta majibu ya kielimu, lakini sasa wao watayatoa wapi majibu ya kielimu? Hawezi. Kwa mpaka hii leo wana deni juu ya jambo hilo, hawaja lilipa na hawatalilipa, kwa sababu unapozua uongo ukasema maneno yaliyo kinyume ili usalimike ni kwamba urekebishe kile ambacho umekizungumza kinyume. Hiyo ndio sawa, kwamba hapa mimi nilikosea nikawasingizia hawa mashehe, lakini ukweli ni kwamba hawa hawakusema hivyo kuhusu watu hawa. Waliosema hivyo ni kina Safarul Hawali, kina Salmanul Auda, wakina Muhammad Surur Zainul Abidin, na watu wote wa Masururia na wengineo katika maadui wa da'wa salafia. Labda useme namna hiyo sasa. Lakini sasa kurukaruka wenda huku, warudi kule, zile ile nukta ya msingi ambayo wewe ulikuwa ndio umeitengeneza kwenye kitabu chako, hukuweza kuitetea, ni wazi kwamba umefeli. Kwa hiyo hili ndilo ambalo tunalikariri kila mara, kwa sababu ndio nukta ya msingi. Sasa hao jamaa, yeye na watu wake huwa wanafanya tashwish. Kwa mfano, wanaita kadhia nyingine mbali katika baadhi ya mifano tuliyotaja. Wanazungumzia kuhusiana na suala la ugaidi na ukhawariji. Kwa hiyo tuambiwa sisi magaidi, na sisi tumeupiga vita ugaidi. Mimi sikuzungumza kwa kukurupuka. Nimeleta silsila mpaka tukakukuta wewe uko umejificha mahali fulani. Tumeeleza uikhwani na mapote yake na furu'i zake, njia ya tariqa bannaiya, tariqa ya kutubia, namna ilivyozaa tariqa ya sururia, ni kina nani sururia, waliingia vipi Suudia. Tukamtaja Muhammad Surur Zainul Abidin, na Sheikh Al-Albani akiwataja kwamba hawa as-sururia, ni nani asemaje as-sururia, masururi ni makhawariji wa zama hizi. Maneno yamezungumzwa na yamethibitishwa kwenye kitabu na sauti yake iko kuthibitisha kwamba kuna pote likiitwa sururia likiongozwa na Muhammad Surur ibn Naif Zainul Abidin, ambao ndi ashabu al-muntada al-islami. Na hili ni jambo linafahamika, hata ukipinga sema vijana wa Kisuudi ndio walianzisha al-muntada. Naam, na Muhammad Sururi akiwemo, Abu Anas, Muhammad Abda akiwemo, na majalla zao za as-sunna na al-bayan zikieneza jambo hili, usururi wameueneza na maneno yao mabaya dhidi ya wanawachuoni, mpaka jambo hili likapelekea akizungumza maneno hayo kwa London huko kuingereza wakati huo yashafariki Muhammad Surur. Lakini ndani ya Saudi kuna watu kama kina Safarul Hawali wanazungumza yale yanayozungumza Muhammad Surur na kuyatia nguvu, mpaka serikali kupitia Lajna Tudaima Darul Ifta, kupitia maulama mbalimbali kama Sheikh bin Baz, wakatoa tahadhari dhidi ya watu hao wakafungiwa. Bali mwisho katika maisha ya Sheikh bin Uthaymeen akitahadharisha watu wasisikilize kaseti za kina Safarul Hawali. Sasa wewe ukiwa wamtetea Safarul Hawali, ili jambo la kwanza, mtu mwenye maslaki hizo ambazo Al-Lajna Tudaima na wengineo katika wanaochuoni wanaona kwamba maneno yao ni ya hatari, wewe nani? Utajiepusha vipi na watu kama hao? Unaona kwamba ni mashehe wamedhulumiwa, wana harakati na kadha, wawasifu wenzako hao, ni wenzako wewe. Alafu wale ambao wanawakosoa hawa, wewe wawaita kwamba ni watu ni watu wabaya waliopotoka, wameanzisha pote jingine jipya, kwa sababu wanampinga Safarul Hawali na Salmanul Auda. Sasa hapo unajenga sura gani? Haya, tukitoka hapo, hawa Al-Muntada al-Islam si ndio walikuwa wamekuajiri wewe? Na nyinyi mna mafungamano na Al-Muntada al-Islam, na wamewajengea misikiti, wamewajengea vituo, Yani watu wanafahamika. Sasa kama ufahamu, hebu fuatilia Asururia Saudia, je ni kundi la sunna au ni kundi la bid'a la kikhawarij? Sasa hivi ni kundi la kikhawarij katika duali al-Khalij, nchi za Gulf, Asururia ni makhawarij. Hilo limepita. Na ni jambo linazungumzwa na maulama, liko wazi. Na wewe ni katika Sururia. Ni katika watu unaounga mkono da'wa hiyo. Hatuja kusikia ukitahadharisha jambo hili kwamba jamani ilikuwa hawa limuntala hatujawajua, lakini kumbe ni watu wabaya kabisa. Ni watu makhawariji hawa, wana fikra chafu hawa. Hatuja sikia hiyo kauli hata siku moja. Kuonyesha wenzako hawa. Sawa. Kwa hiyo wewe uko nao hawa mpaka utabara na wao. Sasa kitu kingine, tukapiga mifano kuonyesha, mfano kuna nimetoa mfano siku moja, kuna mtu mmoja akiitwa Bahari, maarufu kwa jina, ana jina lake. Kini Bahari ni watu, nani asimjua mawakifu zake za kikhawarij? Hebu Barahiani alikuwa naye. Nasema alikuwa naye kwa sababu alikabidhiwa kituo cha mayatima pale Makorora, akawa yeye ni msimamizi pale. Na alikuwa mwenyewe akiwaimbisha watoto nyimbo za Kipashtun kwa ile lugha ya Kiafghani kule, mambo ya jihadi na nini. Ni mtu anafahamika kwa watu waliokuwa na kumbukumbu ya miaka 99, 98 mpaka 2000, 2000, wanamjua nani Bahari. Sasa huyu mtu vipi huyu, kama si mwenzenu, inakuwaje anakuwa katika mazingira yenu? Na hatujasikia hata siku moja wewe ukimtaja kwa kumtahadharisha. Sasa wachilia mbali ambao kuna watu walikuwa mko nao nyinyi kwa ukaribu. Nimewataja katika mifano, mwalimu wako alikuwa akisomesha Kifaransa. Sasa hii manhaji yenu ikoje ambayo haitahadharishi ukhawariji? Kwa na nyinyi katika hao, bali fitna hizi zilipojitokeza katika mjitama wetu zilikuwa mbaya kabisa. Wewe hukuzungumza chochote, bali tuna fatwa zako za kuhalalisha kwamba yafaa kujilipua, kufanya hivi, wabishana kabisa. Maana yake nini? Sasa wanasema wenyewe kwamba bwana, sasa itabidi, kuna message moja niliiona, nasema mmoja anamshauri Barahiani kwamba bwana, sisi tuona kwamba vizuri anakuja nisome, anasema Muislamu akichafuliwa ni wajibu kujisafisha, kwani wapo baadhi huamini hizi tuhuma kwamba ni za ukweli. Nchi tulionayo haihukumu katika sheria ya dini ya Kiislamu, hivyo katika mlango wa dharura inafaa kwenda huko kwa matwaghuti kwa ajili ya kutaka haki. Sipingani na ahui matwaghuti yake, sio anakuwa anakusudia nini, lakini ipo haja kwa mambo hatarishi kama kuambiwa taasisi ya Ansari Muslim Youth Center ni ya kigaidi na Imamu Shafi ni magaidi. Hili lahitajika haraka sana likaripotiwe kwenye vyombo vya dola, kwa sababu lina viashiria vya hatari, hasa pale ambapo nchi yetu kishatuhumiwa na ugaidi, waweza potezwa kwa hili. Nasema kwa hili Sheikh Salim, kaeni mlitazame mtazamo chanya, muyapeleke hayo mahakamani. Asema muwapeleke hawa jamaa mahakamani. Hayo mingine kama ya kuwaita matapeli na majambazi mwaweza puuza, lakini sio swala la kutuhumiwa ugaidi. Allahumma ansurna jamia, kaandika hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo bwana, nenda mahakamani kashtaki, vipi tambua wewe gaidi? Mimi namwambia Barahiani, fanya haraka, nenda mahakamani. Sisi tunajua mwisho wa yote utakwenda mahakamani, na si mara ya kwanza, si mara ya pili. Kwani umetupeleka mahakamani mara ngapi? Ha, nenda. Ushaandika mabarua ya kudai pesa mara ngapi? Andika. Alafu utakuja kueleza mafungamano yako, sasa wewe na Al-Muntada vipi? Pesa ilikuwa zaingiaje? Azipokea nani? Hisabu zake ziko wapi? Si mnataka mambo yao yafichuliwe? Eh? Misikiti imejengwa vipi? Najua hamna. Hamna vitu hivyo. Haya. Kwa hiyo mwende, nendani. Alafu utaeleza hao walikuwa kufunza Kiingereza sio Kifaransa, nao walikuwa nkina nani, ilikuwaje? Bahari nani? Mbona ulimweka pale? Na wengine tutawataja. Nendeni. Sasa unataka kuyafukua mabiu, yafukueni. Sisi hatuogopi, wala sisi hamtuogopi, hatuogopani. Sio? Nendeni. Lakini tuwajua mwisho yoyote kwamba nyinyi, na ndiyo ada ya ahlul ahwai, watakaposhindwa katika hujja, a'yau ila sultani. Mbio wakimbilia kwa sultani. Wakishindwa kwenye hoja, wakimbilia kwa sultani. Siku moja nitakuja kueleza historia ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kama alivyoeleza Al-Hafidh Ibn Hajar katika Durarul Kamila. Muone shabihi ya vitendo vyao hawa watu. Umeelewana? Kwa hiyo huu ushauri amepewa. Najua anaweza kuufanyia kazi au asiufanyie kazi, potelea mbali. Lakini sisi tunawaambia wazi, nyinyi ni katika makhawarij. Sururia ni makhawarij. Mpaka mtabara ana wale makhawarij wakubwa viongozi wenu. Na sio kuwatetea, na nyinyi mnawatetea. Alafu unapowazungumza watu kwamba hawa wameanzisha pote jipya, madhehebu mapya, hawa ni maadui wa ahli sunna, ni sifa nzuri, sifa mbaya? Hapa nawarejea wale ambao sasa waona kwamba sasa shekhe, watu wanatuhumiwa, wanaambiwa kadha. Unapowaita watu ambao wamejikita katika kufanya da'wa na kufanya islahi na kuwafundisha watu dini na kufanya harakati za kuleta mabadiliko ya kiilmu, ukawatuhumu, mara waita masalafi uchwara, maana yake nini? Umeandika kitabu, umewatusi, umewatusi mashehe wao. Yani ulitarajia kwamba utafanya yote hayo alafu hao wenyewe wanaotukana wakaikimia? Ni watu wa aina gani sasa? Ni sisi? Maadamu sisi tuko hai na uwezekano, uwezo upo wa kulipa uovu, tunalipa. Wajaza usayiatin sayiatun mithluha, tumeruhusiwa katika Uislamu kwa uadilifu, lakini bila kumdhulumu yoyote, kwa uadilifu. Kwa hiyo sisi tuwaambia kama wanalo jambo la kupeleka mahakamani, wapeleke, lakini kitabu chao hakina hoja ya msingi ambayo wao walikuwa wanaijenga. Sasa akisema kwamba kuna message nyingine, asema nimesikiliza, hana jipya, eh? Kwamba sisi hatuna jambo jipya. Hatuna jipya kweli. Letu ni lile lile. Wapi wanawachuoni wanaelezea kwamba kuna firqa jamia? Wapi? Hatuwezi kuleta mambo mapya na wakati hili hatujalimaliza. Wapi? Sisi haturuki ruki bwana kwenda huku kwenda kule. Sasa hivi huwa anazungumza sana mambo ya Sui Ibn Sina. Kwenye kitabu ametaja wa. Wameikataa toba Ibn Sina, eti sisi. Sisi hatujaikataa toba Ibn Sina. Hapa nataka nizungumze maneno machache sana. Kwa nini mimi naufunga mjadala na Salim Abdurrahim Barahian? Kwa nini naufunga mjadala na yeye? Yeye ataka ligi. Kashazoea mambo haya kutoka kubishana, kuminyana na watu kwenye mitandao, wapi? Kwa sababu si mtu wa kukaa kusomesha ilmu. Ni mtu wa miradi, akishakaa mwenyewe kama iko sitting room kwake, akufungue simu, vaanze kuchati hapo, atukane, abishane na watu. Au mtu wa miradi, akishatoka kwenye miradi yake na mambo yake, basi. Kwa hiyo hana masuala ya kitafiti ya kielimu. Asome huko kwenye magugo na nini, alete maneno. Alipokuwa akilizungumza swala la Ibn Sina, mimi katika mwezi wa Jumada, siku ya Jumaa, mwezi wa Safar, tarehe 4 mwaka 1428, lakini kabla ya hapo katika mwaka wa 1427 niliandika makala. Ili makala ilikuwa ni namba 10, namba 11, alafu nikatoa ya namba 12. Ilikuwa ni mwaka wa 2007. Nikamzungumzia, baada ya kumzungumzia Ibn Sina, mimi nikazungumza kuhusu Ibn Sina. Ibn Sina ni nani? Ile makala nimehifadhi mimi katika simu yangu. Makala hii ilikuwa ni ya tarehe Alhamisi, tarehe 13, hii ya kwanza ambayo namba 10, Muharram mwaka wa 1427 Hijiria, ambayo sasa ni tarehe 1 mwezi wa 2 2007. Niliandika makala hii, itikadi ya Ibn Sina, yani Avicenna, katika mizani ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Sawa. Kwa nini niliandika makala hii? Kwa sababu katika mambo ya makosa ambayo tulimkosoa, si kwa maana kwamba wewe umekuwa kafiri au umekuwa mubtadi, nataka mnielewe. Kwa nini? Kwa sababu skuli yako au shule yako umeita kwa jina la Ibn Sina, ukaita Avicenna. Hatukumwambia hivyo kwanza. Tulimwambia tu kwamba hili si sawa, ni kosa. Vikao vya ndani, hili ni kosa. Kwa nini? Kwa sababu Ibn Sina wanawachuoni wamemkufurisha. Wanawachuoni wa Ahli Sunna wamemkufurisha. Bali wachidia mbali kukufurishwa ni Shia Qurmuti. Sawa. Sasa kinachofuatia baada ya hapo, ushambi wa namna hiyo, yeye akaanza kufanya difaa. Sasa akao amtetea. Sasa hili ni jambo jingine sasa. Amtetea na kuonyesha kwamba ni mtu hana neno, Muislamu safi, kweli afaa kuenziwa na jina na mashule yapewe majina yake, yani kwa lengo la kumtukuza, mpaka shule au hospitali waipa jina la mtu fulani kwamba huyo kwa kweli ni mtukufu. Kwa hiyo kama hiyo shule yenu mmeita Ibn Sina, ni kama vile waita shule yako St. John au Joseph au Christopher, hakuna tofauti. Kwa sababu huyu ni mtu watu wamemkufurisha. Sasa haiwezekana vipi kwa Muislamu? Sisi tuna aalam katika Ahli Sunna, wana wachuoni wakubwa. Kwa nini usiipe shule kwa majina hayo? Kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kina Ibn al-Qayyim, kina Ibn Kathir, kina al-Bukhari, kina Muslim, kina Shafi'i, kina Malik, kina Abu Hanifa, wote ni aima al-Muslimin, Ahmad bin Hanbal. Kwa nini wampa jina hili mtu huyu? Ni shule yako watu wa jina hili? Akatetea kwa fujo kabisa kwamba Ibn Sina ametubia. Na mpaka leo anaandika makala huko kwenye magrupu huko akieneza hilo. Sasa mimi nikimsikiliza, nikimtazama, namuona ni mtu mmoja jahil katika jambo kama hili. Na yeye hakupaswa kuwa na ujahili wa kiasi kile. Sababu amesoma na anadai kwamba ana shahada kubwa kubwa. Sasa vipi wewe unadai kusoma alafu fanya mambo ya kijinga namna hii? Mambo haya yatakiwa yafanywe na watu wajinga ambao hawakusoma. Vipi? Mfano al-Imam al-Hafidh bin Hajar katika Lisanul Mizan. Nilinukuu maneno hayo tangu mwaka huo niliotaja. Juzu ya kwanza ukurasa wa 293 anasema hivi. Katika maneno mengi asema, faqata'a ulama'u zamanihi wa man ba'dahum min al-a'immati mimman yu'tabaru qawluhum usulan wa furu'an bikufrihi. Wamepitisha hukumu ya kukata wanawachuoni wa zama zake na waliofuatia baada yao, sio katika zama zake tu, yani wanawachuoni wa zama zake na wanawachuoni waliokuja baada ya hao walio katika zama zake. Miongoni mwa wanawachuoni ambao zinategemewa kauli zao katika mambo ya misingi na mambo ya matawi, kwamba Ibn Sina ni kafiri. Wanawachuoni wamekata kauli katika hili. Nani anasema neno haya? Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala. Bali hata Abu Hamid al-Ghazali katika baadhi ya vitabu vyake amezikusanya hoja zake zote Ibn Sina kwa hoja 20, akwali 20, katika mambo 20 akawa anamkosoa, akamkufurisha katika mambo matatu na akamtia kwenye bid'a katika mambo yaliyobakia. Hivyo hivyo waliofuatia na wananukuu kutoka kwenye vitabu vyake, kaandika kwenye kitabu fulani hivi, katika kitabu fulani kasema hivi. Na hayo yote mimi nimeyataja kwamba Ibn Sina anafanya hivi. Mfano Imam Dhahabi anasema Al-Hussein ابن عبد الله ابن سينا ابو علي ابو علي الرئيس ما اعلمه روى شيئا من العلم. هو حسين ابن عبد الله ابن سينا ابو علي الرئيس سيجوي كما amepokea kitu chochote katika elimu za hadithi, walau rawa na lau kama angepokea, lamma halat riwayat anhu, isingekuwa ni halali kupokea kutoka kwake ibn Sina, si halali. Limadha? لأنه فلسفي النحلة. كسبابه yani kwa sababu alikuwa ni mtu wa falsafa, madhhabu yake ni madhhabu ya falasifa, dhalun, tena ni mtu mpotevu, anasemaje? La radhiyallahu anhu. Yafaa kusema hivyo kwa Muislamu? Ni Imam Dhahabi asema maneno hayo, la radhiyallahu anhu. Allah asimridhie mtu huyo. Haya, na wengineo katika wanawachuoni wamesema maneno zaidi ya hayo. Sisi tunukuu, tuampa maneno. Yeye asema ametubia na maneno haya. Ibn Kathir asema yuqalu innahu tab. Ibn Kathir amesema inasemekana kwamba katubia. Tukamwambia, kwani hiyo ikisema yuqali ni sigha gani? Katika au katika ilmu ya hadithi, ikiwambiwa kila au yuqalu ruwiya au yurwa, na mfano wa maneno kama hayo dhukira wa yudhkaru, yakisema maneno kama hayo mwana wa chuoni anafidisha nini? Jawabu unalipata moja kwa moja ukishaona ibara kama hiyo, ujue mwana wa chuoni huo kauli hiyo anaidhoofisha, ni dhaif, ni kauli mdhaif. Menelewa? Ibn Sina ni mtu amefariki mwaka 420 na ngapi huko zamani. Amekuja Ibn Kathir kwenye karne ya 8. Mwaka 774 ndo amefariki Ibn Kathir. Abu al-Fida. Hana sanad. Amesema tu yuqalu. Lakini yale ya kumkufurisha kuna ndani kitabu chake. Riwaya kuthibitisha kwamba huyu ametubia, hakuna riwaya yenye mashiko. Kwa sababu ya kuweko. Hivyo hivyo Ibn Khallikan katika Wafayatul A'yan. Yeye amesema Ibn Sina alipokuwa katika wakati wake wa mwisho alioga vizuri, akatoa sadaka, akawaacha huru watumwa, akatubia, ikawa kila siku tatu anahitimisha Qur'ani. Kwa hiyo ametubia huyo. Sasa hapa ndipo napata mashaka juu ya elimu yake. Huyu Ibn Khallikan ni mwanawachuoni wa mwaka, amefariki mwaka 681 kama sijasahau. Mwaka 681. Amekuja baada ya miaka 200 na baada ya Ibn Sina. Katika ilmu ya hadithi tutamuuliza, iko wapi sanadi yako ya kututhibitishia? Kwa sababu hukuweko wewe. Hukuweko wakati Ibn Sina akifanya hayo. Wewe ulikuja baada ya miaka 250 labda. Au zaidi ya hapo. Kama Ibn Sina amefariki mwaka 420 na kitu, wewe umefariki mwaka 681, ni zaidi ya miaka 250. Tangu kufa yule mpaka kufa wewe. Na amefariki Ibn Khallikan akiwa na miaka takriban 73. Tukuuliza, iko wapi sanadi yako? Kutoka kwa nani aliyekusimulia? Kutoka kwa nani? Kutoka kwa nani? Kutoka kwa nani kwamba huyo alikuwepo wakati Ibn Sina akifanya hayo? Hiyo ndio ilmu. Wa illa, kama si hivyo, ingekuwa hakuna faida ya hao wanachuoni, wanawachuoni waliokuja baadaye, kina Ibn al-Qayyim, kina Ibn Kathir, kina Al-Hafidh Ibn Hajar, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyya, Al-Imam Ibn Baz, mpaka leo hii Al-Sheikh al-Fawzani, wote wanaitakidi kwamba huyu mtu ni dhalum mudhil. Wamemdhulumu? Hawajamdhulumu, kwa sababu wanafahamu yale aliyoyaandika kwenye vitabu vyake na kuyaeneza hajayachangua. Na suala kwamba alitubu au hakutubu halijathibiti kwao. Na ili lithibitishwe lazima lete riwaya. Mimi nakwambia Salim Abdurrahim Barahiani na wafuasi wako, leteni riwaya as-sahiha ath-thabita allati tuthbitu tauba ibn Sina wa anna lakum tahaddakum ala dhalik. Leteni riwaya iliyothibiti sahihi ya kuthibitisha toba ibn Sina, na mimi naopa challenge kwenye hilo. Mtasubiri mpaka kunguru atatoka mvi? Hamwezi? Hamwezi. Sasa mtu wa aina hii wabishana naye vipi wewe, au wazungumza naye vipi? Ni kwamba yeye anakusudia kuleta ushindani. Sasa sisi tunachomwachia sasa hivi aende mahakamani. Aende mahakamani akashtaki, akafanya hivi, andike mabarua, lakini mambo haya si bahari yake. Hayawezi mambo haya. kabisa, wala wafuasi wake hawayawezi, wala hawezi kuizuia dawa salafia kwa kile kijarida chake cha udaku, kile kijarida cha udaku. Alafu yale maneno vile anavyoandika na kumtetea, ni wazi kwamba na huyu naye ni mfuasi wa Ibn Sina. Kwa hiyo nyinyi mkiitwa wafuasi wa Ibn Sina mtaridhia, mkiitwa nyinyi wafuasi wa Ibn Sina mtaridhia, basi kuanzia leo nyinyi ni wafuasi wa Ibn Sina. Siko sawa Ibn Sina? Nyinyi ni katika wafuasi wa Ibn Sina. Sasa usalafi mwaupataje nyinyi? Hiyo sunna mwaipataje nyinyi? Na nyinyi ni wafuasi wa Ibn Sina. Ibn Sina wanaochuoni wanathibitisha kwamba alikuwa akiwatukana maswahaba. Si kwamba wamemsingizia, ndani ya vitabu vyake amezungumza mambo ya kufriyati mengi. Haja ya tengua yote yako vile vile. Ikiwa ametubia kwenye siri yake, baina huwa wa baina rabbihi, sisi tutamhukumu kwa yale yaliyoandikwa kwenye vitabu. Sasa ukisema masalafia hao jadida wamekataa toba Ibn Sina, utamuingiza hapo nani na nani? Wakina Ibn Hajar, kabla yake kina Al-Hafiz Ibn Kathir, kabla yake kina Ibn Al-Qayyim, kabla yake Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, na kabla yao na wachuoni chungu nzima, wote watakuwa ni katika jamii na salafia jadida kwa akili yako mbaya. Akili chafu kabisa. Sasa hatuwezi tukaendelea na watu kama hawa kubishana. Sisi tunasubiri. Hatuna jipya. Letu ni lile lile. Ni wapi wanawachuoni wanathibitisha kwamba Muhammad Amanil Jami kaasisi pote? Wapi? Maneno yako yote uliyotaja ni kadhib, zurun, uongo, uzushi. Lete bayina. Huna bayina, sisi tuendelee na mambo yetu mpaka utakapoleta bayina. Mtaruka huku na kule na wapi, mtakwenda mahakamani, mtakwenda wapi, nendeni mpaka The Hague. Sisi hoja yetu iko pale pale kwamba hilo jambo nalizungumza ni kadhib, ni urongo. Bas talia kwa zile njama zenu, vikao mnavyofanya, mna njama nyingi, vikao vingi mnavyofanya vya uovu, lakini wallahi hakuna kitimbi chochote chenu kitakachotudhuru sisi, illa an yasha Allahu Rabbi. Hili ndo nalowaambia, si tunajua. Tunajua. Pangeni mtakachokipanga, lakini wallahu hasbuna wa ni'mal wakil. Lakini kwenye hili kwamba kuna pote jipya, si nani, urongo, na hamna hujja katika hilo. Zueni jambo jingine. Sasa mambo mengine pembeni, si ukasema hivi ilikuwaje, nani kasema vile hivi. Yote ya hayo ni katika ni kutaka kuwapotezea watu muda. Kulia kwamba wewe umetukanwa sio na hivi. Sasa wewe ukimtukana baba wa mtu unatarajia utafanyaje? Utapongezwa? Utazungumziwa yale tena, sio kama utukanwa kwa dhulma, tutakutaja kwa yale ambayo wewe unayo tena hayo mbaadhi. Haa, tukianza kufungua mafaili huko wabaki nini tena wewe? Kwa haya yote uliyopata ni kwa sababu hukutumia akili yako na maarifa yako na kusoma alama na kuangalia nyakati, hukujua wewe mizani yako ikoje. Kwa sababu hukulitazama hilo, ndio haya yote yamekusibu. Alafu huna washauri, hakuna mtu anaweza kukushauri akakuzuia kwamba hao bwana usiwaite masalafu uchwara, bwana hao usiwatukanie na wachuoni wao, shekhe usiandike hicho kitabu, usiseme haya, usiseme kwamba wale umepora msikiti, usiseme hivyo, kwa sababu hawa nao watajibu, alafu itakuwa tabu. Shekhe hawa wananongwa, hawa wanatabu hawa. Sasa watu hao huna wewe. Wewe ukaamua kuandika na watu wako wakakusapoti, watoto wako wakakusapoti, watu wa karibu yako wakakuunga mkono, wakaona umefanya jambo la maana. Sasa hivi ndio wao wanalia sasa. Shekhe katukanwa. Wamdhalilisha mtu mzima kama huyu mwenye mgonjwa. Sasa tulimwambia ingie kwenye mambo haya. Wewe unadonda tayari, waingia katikati ya watu utaka kutifuka. Ukitoneshwa. Kaa pembeni bwana. Kwa hiyo bwana, sisi hatuna haja ya kupatiliza watu kama hawa masufaha, akili zao hazijafungwa na ilmu, ni watu katika mambo ya miradi basi. Kwa hiyo tusubiri upande mwingine sasa, waende mahakamani wakadai fidia, wakajishtaki wenyewe kwamba wao sio magaidi, wakajishtaki, maana kuna kujishtaki sasa. Wakajilalamishie wao wenyewe. Basi sisi tuna maswali ya kuwauliza, huyu ni nani na yule ni nani? Na kuna wengine mko nao bado, tuwajua sisi. Yeye yule ni nani? Hatuwachongei sisi, lakini mkitutokoza tutawafichua. Kwa nini mwachokoze watu? Kwani muda miaka mingapi imepita hapa? Sisi hatuwataji hawa Ansari Muslim Center. Naona mambo yao. Miaka mingapi imepita? Tangu kizahama lile lilopita na mambo yakawa yalivyokuwa vile yakapita, miaka mingapi imepita sisi hatuna habari na wao? Miaka mingi imepita. Kama vile hawapo, tumeona kama vile hawapo, tumewacha na jambo lao na sisi na mambo yetu. Nani alianzisha humul badiuna bil udwan? Kwe msilie bwana. Hao vijana wako na washakiza, jibu. Kwa msipojibu nitawafukuza kazi. Kuna watu wamefika kulazimishwa, wajibu tu ili mradi tu waseme, lakini maskini ajua kwa maji shekhe jiongo hili. Anasema, "Shekhe, mwema, kweli kweli kweli." Huko asema, "Shekhe jiongo hili." Hey, kwa sababu mtu ushajua kwamba huu ni mwongo. Huyu mwizi. Huyu kadha. Huyu dhalim. Lakini mtetee, "Shekhe muadilifu." Huko katika nafsi yake ajua kwamba shekhe si muadilifu. Alishaye kumdhulumu huyo. Haya. Huu ni mfano tunatoa jamaa. Si mkaona kwamba yani mtu waza kumlazimisha mtu akutetee kinguvu. Maana yake nini? Kwa sababu ana ajira, kwa hiyo usipomjibia utamfukuza kazi. Kwa hiyo tunawaita wale mamluki, mamluki wa Salim Abdurrahim Barahiyan. Hawawezi kupambana na da'wa hii maadamu wao ni mamluki. Unatakiwa upambane katika da'wa ukiwa wewe ni mukhlis kwenye jambo lako. Usiwe mamluki. Kwa hiyo sisi hatutushiki na maneno ya mamluki. Wala tubabaiki na wao. Hawa wanastahili maneno makali zaidi ya haya. Tunapunguza ukali wa maneno kwa maslaha mengine. Kwa hiyo yatatosha kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.